गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, अजनबी शहर में दोस्ती मिल गई। तुम मिले क्या मुझे जिंदगी मिल गई। गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, अजनबी शहर में दोस्ती मिल गई। तुम मिले हकी